Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu weekendu 300 interwencji policji po konkursie skoków narciarskich w Zakopanem, to w związku z zabawą na krupówkach. Ponad 2000 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. O poranku takie dane podał resort zdrowia. Szczepionki firmy Pfizer i BioNTech zapobiegają zakażeniom w 94%, tak wynika z badań zrobionych w Izraelu. Ponad 300 razy musiała interweniować policja w Zakopanem. Od piątku tłumy turystów i kibiców skoków narciarskich odwiedzały stolice polskich Tatr. Interwencje dotyczyły przede wszystkim nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych, zakłóceń porządku oraz rozbojów. O szczegółach Paweł Pawlica. W piątek, sobotę i niedzielę kilka tysięcy osób gromadziło się na krupówkach oraz w czasie konkursu skoków narciarskich pod Wielką Krokwią. Wieczorami na deptaku w stolicy Tatr tłum turystów bawił się bez maseczek. Policja wystawiła blisko 100 mandatów. Patrole były też wzywane do hoteli i pensjonatów. Tłumaczy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Były to zakłócenia ciszy i spokoju nocnego, awantury, burdy, rozbijania regałów sklepowych na stacjach paliw czy na sklepach. Zastanawiamy się tak naprawdę, co powoduje, że taka agresja występuje u ludzi. Dwie osoby zostały zatrzymane za napaść na policjantów. Cztery pijane osoby, które zasnęły na mrozie, policja uratowała przed hipotermią i przewiozła do izby wytrzeźwień. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W piątek zniesiono w Polsce część ograniczeń epidemicznych. Między innymi otwarto hotele i stoki narciarskie. Mogą one działać w rygorze sanitarnym. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2543 nowe zakażenia koronawirusem, poinformowało o poranku Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 25 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 5,5 tysiąca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że opublikowane dane pochodzą z weekendu. Natomiast, jak zaznaczył minister, w całej Europie notuje się wzrost zakażeń. Widzimy, że w całej Europie tych nowych zakażeń jest zdecydowanie więcej. Być może oddziałuje właśnie na tą nową ilość, ta nowa mutacja koronawirusa. Myślę, że także i u nas w Polsce ona na pewno jest, więc te obrazki z weekendu z polskich gór naprawdę powinny nas przerażać. I jeżeli ktoś mówi, że epidemii w Polsce nie ma, że nie ma koronawirusa, to naprawdę zapraszam do polskich szpitali, żeby się o tym przekonać. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono blisko 1 600 000 zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło prawie 41 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 1 350 000. Są nowe informacje o skuteczności szczepionek na koronawirusa. Badania w Izraelu wykazały, że preparat firmy Pfizer i BioNTech zapobiega zakażeniom w 94%. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia wydała właśnie rekomendacje dla dwóch wariantów szczepionki koncernu AstraZeneca. O szczegółach Wojciech Cegielski. Izrael szczepi swoich mieszkańców najszybciej na świecie. Obie dawki szczepionki dostało tam 2,5 miliona osób, a pierwszą 6,5 miliona. Naukowcy przeanalizowali teraz po 600 tysięcy testów wśród osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Okazało się, że preparat Pfizer-BioNTech uchronił 94% osób przed zakażeniem. To tyle samo, ile wyszło we wcześniejszych testach klinicznych. Światowa Organizacja Zdrowia tymczasem dała zielone światło na użycie dwóch wariantów szczepionki AstraZeneca. Oznacza to m.in., że może już ruszyć dostarczanie preparatu biedniejszym krajom. Mamy wszystkie potrzebne elementy programu, choć wciąż potrzeba zwiększyć produkcję. Mówił w czasie wideokonferencji prasowej szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zimbabwe tymczasem otrzymało właśnie 200 tysięcy dawek chińskiej szczepionki Sinovac. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W 50. rocznicę strajku włókniarek, które w lutym 1971 roku protestowały przeciwko ciężkim warunkom pracy i podwyżkom cen, odsłonięta została pamiątkowa tablica. Uroczystość odbyła się na terenie kompleksu Manufaktura, czyli dawnych zakładów przemysłu bawełnianego, gdzie w lutym 1971 roku rozpoczęto strajk. Spontaniczny protest kobiet zmusił komunistyczne władze do wycofania się z podwyżki cen, mówi dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Mariusz Rogut. W przeciwieństwie do tych wydarzeń, które działy się na Wybrzeżu, a więc na przykład organizacji tych protestów, tworzenia komitetów strajkowych na Wybrzeżu, u nas tutaj w Łodzi nie było takiej struktury. Każdy zakład pracy jakby podejmował sam te działania. ale zakończyło one się sukcesem, bo 55 tysięcy robotników w Łodzi strajkowało i ta determinacja włókniarek łódzkich doprowadziła do tego, że w końcu komuniści wycofali się z tej podwyżki, informując, że z dniem 1 marca będą te ceny przywrócone grudniowe. Na rynku manufaktury można także oglądać wystawę plenerową Na zakrętach historii. Robotnicy Łodzi 1945-1981. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc zapadami śniegu na zachodzie, tam będą one przechodzić w deszcze ze śniegiem, a śnieg popada też na południowym wschodzie. Na termometrach głównie od minus 13 do minus 9 stopni. W ciągu dnia miejscami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, a także deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na termometrach przeważnie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Klub Trójki. To właściwie było dawno, dawno temu, a przecież zaledwie 30 lat temu ten człowiek został prezydentem. Urodził się jednak w lutym 1911 roku, czyli mija właśnie 110. rocznica tego faktu. Kim tak naprawdę dla współczesnej Ameryki jest Ronald Reagan? Czy republikańskim bogiem, jak to mówi się w kreskówce Family Guy? Czy ważnym mitem, który jest już w stanie w tej chwili zjednoczyć Amerykanów? Czy też po prostu dobrym prezydentem, którym powinni się zająć historycy? O tym porozmawiam z moimi gośćmi w Klubie Trójki. Dzisiaj ja, Łukasz Jasina. Once there was a land that was grand as grand can be. Won't you send in a light? Send in a light. But it was drowning in fears, in its doubt and misery. Won't you send in a man with a light? Tell me what was his name, tell me what was his name. Who is the man that we honor and acclaim? What was his name, tell me what was his name. Ronald Reagan of honor and fame. Darkness had come, seemed the enemy had won. Send in light, send in light. War in Vietnam all but crushed this mighty land. Won't you send in a man with a light? What was his name? Tell me what was his name. Who is the man that led us back again? What was his name? Tell me what was his name. Ronald Reagan of honor and fame. Who was the man that freed the hostage in Iran? Send in a light, won't you send in a light? And who took a bullet, 'cause he took a fearless stand? I tell you that was a man with a light. Tell me what was his name, tell me what was his name. Who stood up to fight and beat the tyrant at his game? What was his name, tell me what was his name. That name is Ronald Reagan of honor and fame. Now he lives on in our heart's eternal flame. Send in a light, send in a light. Washington, Lincoln, receive this honored name. When we send. Proszę Państwa, Ameryka jest dobra w poezji patriotycznej, jak słyszymy. Piosenka była oczywiście o Ronaldzie Reaganie. A moimi gośćmi są Piotr Zaremba, autor kilkutomowej historii politycznej Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry, dobry wieczór, Piotrze. Witam. I Łukasz Adamski, krytyk filmowy, ale i publicysta zajmujący się sprawami amerykańskimi. Cześć, Łukasz. Cześć, cześć, dzięki za zaproszenie. I zacznę od ciebie, Łukaszu, bo będziesz musiał nas dzisiaj trochę wcześniej opuścić. Obejrzałem sobie, przygotowując się do tego programu, taką kreskówkę. Wszyscy znają Family Guy'a, którzy interesują się jakimiś cynicznymi elementami amerykańskiej popkultury. I oczywiście w pewnym momencie dostaje się tam także republikanom. Jest takie republikańskie miasto idealne przedstawione i w nim wszyscy dają hołd oficjalnemu republikańskiemu bogowi. Jest nim oczywiście Ronald Reagan. Czy Ronald Reagan to jest, zwłaszcza teraz, po Trumpie, jakiś najważniejszy mit dla tej części amerykańskiego społeczeństwa? Wiesz co, nie tak dawno pojawił się bardzo ciekawy tekst w National Review, czyli takiej dla mnie też najważniejszym dwutygodniku amerykańskim, konserwatywnym, w którym to autor Frank Levin mówi, że lekarstwem na trumpizm jest reganizm. On oczywiście stawia taką tezę, która no jest pięknoduchostwem pewnym, tak? To znaczy no właśnie to, o czym ty mówisz, że Reagan jest postawiony gdzieś na piedestale jako ten Bóg, jako ten ideał, ten wzór. I tutaj autor tego tekstu no, mówi, że potrzebujemy nowego Ronalda Reagana. Tylko pytanie jest, wiesz, jakiego Reagana, bo kiedy dzisiaj spojrzymy na Ronalda Reagana, to widzimy, że on, znaczy im dalej posuwa się ta debata w Stanach Zjednoczonych, również toksyczna bardzo, również polegająca na uderzaniu w przeciwnika jak najgorszymi epitetami, no to widzimy, że ten Reagan jest już tak prawicowy na te dzisiejsze czasy, że on dzisiaj też nie do końca pasuje. No wiesz, jeżeli Donald Trump jest dla dużej części jednak republikanów idolem, Donald Trump, kilkukrotny rozwodnik z romansami, człowiek, który wspierał Clintonów kiedyś, wspierał aborcję, kiedy było mu to na rękę, człowiek, który wspiera do dzisiaj na przykład środowiska LGBT bardzo otwarcie, no jednak jeżeli ktoś taki jest twarzą tej najbardziej prawicowego skrzydła amerykańskiej polityki, tą liczącą się, tego trumpizmu, no to ja nie wiem, czy w ogóle jest miejsce na kogoś takiego jak Ronald Reagan albo na kogoś takiego, kto reprezentowałby reganizm. W polityce gospodarczej tak, ale czy obyczajowej? Bardzo w to wątpię. Historyk Piotr Zaremba, bo my oczywiście mamy w Polsce pewne mity związane z Reaganem, pewnie go czcimy mocniej niż by czasami wypadało. Mamy pomnik Reagana w Warszawie, mamy pamięć tego, co się działo w latach 80. Czy to był rzeczywiście jeden z największych prezydentów Stanów Zjednoczonych? No bez wątpienia, dlatego że zaważył bardzo mocno na historii świata. Jednak polityka zbrojeń prowadzona przez Ronalda Reagana, powiązana czy połączona z bardzo silną presją na Związek Sowiecki, przyczyniła się do ostatecznego rozpadu bloku komunistycznego. No, z tym trudno polemizować. Oczywiście to się stało już za następcy Ronalda Reagana ostatecznie, czyli za George'a Busha, seniora, ale tak było. Natomiast odpowiadając, więc w tym sensie ja uważam go za jednego z najwybitniejszych amerykańskich prezydentów, nawet jeżeli w innych sferach jest dla mnie osobą kontrowersyjną, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić. Natomiast odniósłbym się jeszcze do tego pytania. Tak, no Reagan też oczywiście nie jest postacią jednoznaczną, to znaczy nie jest postacią, która przez całe życie symbolizowała konserwatyzm. To jest gubernator Kalifornii, który podpisał ustawę legalizującą aborcję, co dzisiaj zresztą nawet w debacie polskiej gdzieś się przypomina. To jest dawny demokrata. On jako aktor, jako lider Związku Zawodowego Aktorów uważał się za demokratę, więc jakby trochę tu podobna przemiana nastąpiła w przypadku Trumpa, aczkolwiek no, Trump był bardziej zanurzony, ale to jest właśnie też różnica epok, bardziej zanurzony w takim progresywnym świadku popkultury właśnie. Reagan był po prostu ukształtowany w czasach, kiedy cały świat był bardziej konserwatywny, nawet świat Hollywood. Natomiast jeżeli byśmy zestawiali Trumpa z Reaganem, to pamiętajmy, że tu jest jeszcze jedna ważna różnica, no o tym pewnie jeszcze powiemy. Reagan był prezydentem czasów zimnej wojny. Reagan był prezydentem, którego głównym celem i główną cechą była konfrontacja z systemem komunistycznym, który uważał za system absolutnego zła. Natomiast Trump jest wyrażał kompletnie, jakby ducha kompletnie innych czasów. To znaczy Trump był najmniej wojowniczym od wielu dziesiątków lat prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. To jest pewien paradoks, bo przedstawia się go jako awanturnika, jako człowieka, który rządzi strachem, a tymczasem unikał jak mógł konfrontacji z kimkolwiek. No, ale też nie było tego jednoznacznego odniesienia, prawda? To znaczy trochę Chiny próbował kreować na coś takiego, ale oczywiście to była jednak konfrontacja gospodarcza, mniej militarna. No i z tego punktu widzenia to te porównania mają ograniczony sens. Natomiast jedno ich do wątpienia łączyło, Reagana i Trumpa, to znaczy wrogowie. To znaczy podobny świat wrogów, intelektualiści liberalni, uniwersytety, aktorzy, w ogóle no cała taka elita, powiedziałbym właśnie liberalno-lewicowa, to słowo liberalne trochę co innego w Stanach Zjednoczonych oznacza. No to byli wrogowie i Reagana i Trumpa, nawet jeżeli w polityce Trump był trochę inny niż Reagan. Tu dopowiadając do tego, co mówi Piotr Zaremba, ale i też pamiętając, o czym śpiewał ten sympatyczny pan na początku naszej audycji, ale myślę, że Reagan potrafił jednak swoich wrogów kupować charyzmą, tym byciem wielkim komunikatorem. Chyba nie powiedziałby ktoś czegoś takiego podczas operacji w szpitalu Trumpowi, jak powiedział to Reaganowi. on kupował swoich wrogów swoją osobowością, w przeciwieństwie do Trumpa, który ich odrzucał. Nie, no oczywiście, że tak. No, Ronald Reagan też był człowiekiem lepiej wychowanym chyba niż Trump i był człowiekiem z mniejszym ego jednak. On też był człowiekiem jednak z dołów społecznych, który wybił się bardzo mocno dzięki ciężkiej pracy. Ale wiesz, z Donaldem Trumpem to jest też tak, że on dlatego znalazł też ten wspólny język z tą Ameryką tak zwanych bidoków, dla tych white trashów, jak mówi się brzydziej, dlatego że Donald Trump pochodzi jednak z dzielnicy, bywasz w Nowym Jorku, wiesz czym jest dzielnica Queens, to jest no, taka traktowana jako jedna z najgorszych dzielnic, to nie jest Brooklyn, to nie jest nawet Bronx, to jest coś pomiędzy, tak? I on był gdzieś stamtąd, był tym noworyszem, był tym, który przychodzi na Manhattan, przebudowuje Manhattan ze swoim ojcem, tak, najpierw, i był kimś, kogo ten cały establishment nowojorski odrzucił, wypluł, pogardzał nim. Ja myślę, że te całe złoto, które oblepia Trump Tower i te jego apartamenty, to też wychodzi trochę z tego, że Trump chce się zawsze popisać i chce pokazać, że on jest jeszcze lepszy niż ci, którzy go odrzucili. Natomiast no, Ronald Reagan po prostu potrafił to wszystko rozbrajać. Po pierwsze, bo był dobrym aktorem, Donald Trump jest tylko showmanem. Po drugie, Ronald Reagan był też atakowany oczywiście przez liberałów, ale Ronald Reagan miał swój czar. Przecież teraz możemy obejrzeć te jego wszystkie debaty w prawyborach, czy później prezydenckie, w których on jednym zdaniem, bardzo inteligentnym, potrafił rozłożyć swojego oponenta. Donald Trump też był świetny w debatach, ale bardziej na zasadzie amerykańskich stand-uperów. Był bezczelny, był chamski, przechodził wszelkie granice, jakich polityk sobie nigdy nie pozwalał. Więc pod tym względem Trump nie będzie Reaganem nigdy. Natomiast jest teraz pytanie, czy trumpizm stanie się czymś takim jak reganizm, tyle że no, w pewien karykaturalny sposób. Ja myślę, że Partia Republikańska nie będzie mogła pozbyć się w tej chwili tego, co Trump stworzył. A trumpizm jest zupełnie czymś innym niż reganizm. To jest jednak ruch bardzo populistyczny i myślę, że powrotu do takiego reganizmu w jakimkolwiek wymiarze, czy mitologicznym, czy niemitologicznym, już tego powrotu nie ma. Właśnie, reganizm. Piotr Zaremba nam na pewno opowie o tym więcej, bo przecież populizm, który wspomniał Łukasz Adamski, to nie jest największy problem. Reagan był kimś, kto jednak pozostawał w systemie. Przyprawia mu się często gębę aktora, wielkiego komunikatora, ale on jednak nie przyszedł do Białego Domu prosto z show, prosto ze stand-upu. On przeszedł należne szczeble amerykańskiej kariery politycznej. Był zawodowym politykiem, który znał się już na polityce i wcale nie wygrał wyborów tylko dzięki temu, że był wielkim komunikatorem. Zdecydowanie. To oczywiście jest pewna różnica, jeden z motywów, czy jeden z powodów różnic między Reaganem a Trumpem. Oczywiście można mówić o różnicach w charakterze. Reagan był zdecydowanie osobiście sympatyczniejszy. Można mówić też o różnicy epok. No jednak ta polityka dzisiaj jest polityką twitterową, w związku z tym jest polityką taką no, bardzo dosadną, bardzo spolaryzowaną. Jednak w czasach Reagana szukano bardziej kompromisu i przypomnę, że przez większość swoich dwóch kadencji Reagan miał do czynienia z Kongresem Demokratycznym i jakoś się z nim dogadywał. No tam nie było jednak mimo wszystko aż tak bezwzględnej wojny. Natomiast oczywiście to, co powiedziałeś, to jest chyba pewien klucz. No to był niewątpliwie reprezentant pewnego kierunku polityki. I ten kierunek polityki był trochę inny niż w przypadku Trumpa. To była bardzo mocna wolnorynkowość. To było bardzo mocne przekonanie, że rząd federalny się nadmierzył. Rozrósł. To było jednocześnie, to jest bardzo ciekawe, szczyt zaangażowania Ameryki po stronie globalistycznej. Reagan nie widział żadnych problemów w tym, że kapitał przepływa swobodnie z kraju do kraju, nie widział problemów, nie propagował, a wręcz nawet był przeciwny nadmiernemu ochranianiu własnej gospodarki. Trump jest wyrazicielem lęków trochę innej epoki. Jest wyrazicielem lęków epoki, w której na przykład Chiny stają się potęgą ekonomiczną zagrażającą Amerykanom. Reagan w ogóle nie myślał tymi kategoriami. W związku z tym, no to jest zasadnicza między nimi różnica. Trump jednak bardziej wyciągał rękę do ludzi pracy, do tych robotników z przemysłowego pasa rdzy. Właśnie no, używając różnych zapowiedzi typu ja zmuszę kapitał, żeby nie inwestował za granicą, a inwestował w Ameryce. No, Reaganowi w ogóle coś takiego nie przyszłoby do głowy. Ale też trochę z powodu różnicy epoki. To znaczy to był inny czas. To był czas, gdzie Ameryka zdecydowanie dominowała, gdzie Ameryka czerpała korzyści z globalizmu, gdzie nie było jeszcze widać rozmaitych zagrożeń związanych z tym globalizmem. No więc to wszystko razem składa się na różnicę między tymi politykami. Powtórzę na koniec jeszcze raz, no co by nie powiedzieć, Reagan był człowiekiem bardziej sympatycznym, był człowiekiem kompromisu. Nawet jak się mocno wypowiadał, to nie atakował ludzi tak brutalnie jak Donald Trump. oddamy głos za chwilę Łukaszowi Adamskiemu, żeby powiedział nam co nieco, bo będzie musiał wcześniej nas opuścić. I zacznę od tego Hollywoodu. Tutaj Piotr Zaremba nawiązał do Jokera. Słuchaj, czy nie jest coś takiego, że właśnie Donald Trump uratował publiczny imidż Nixona, Reagana? Oni nie będą już głównymi negatywnymi bohaterami amerykańskich filmów, bo będzie im na wieki wieków Donald Trump? Masz rację, że na pewno Richarda Nixona. To jest w ogóle zabawne, że Ronald Reagan nie doczekał się jakiegoś mocnego sportretowania w Hollywood. To znaczy, poza jakimiś filmami telewizyjnymi tak naprawdę. Tak, no oczywiście Alan Rickman w filmie Kamerdyner, w tym amerykańskim Kamerdynerze zagrał Ronalda Reagana, ale to był taki epizod. Nie ma, znaczy nikt się za to nie zabiera. Ja zaczynam zauważyć, że popkultura gdzieś tyka tego Reagana, ale zauważ, że ona też tyka Reagana właśnie z pozycji takich bardzo socjalistycznych. To znaczy, socjalistycznych, ja mówię w tym wymiarze amerykańskim, mówię takim troszeczkę językiem teraz amerykańskich komentatorów. A teraz, proszę Państwa, piosenka z czasów, kiedy jeszcze wszystko było dobre. Genesis i Land of Confusion, gdzie Ronald Reagan i Nancy Reagan są głównymi bohaterami. takim Land of Confusion stała się właściwie w ciągu ostatnich 30 lat Ameryka. Łukaszu Adamski, ponieważ tak, jeszcze jesteś, tobie oddamy głos teraz prawem przywileju, bo będziemy z Piotrem mieli dalszą część audycji. Jak myślisz, czy Reagan może się stać takim jednoczącym Amerykę również bohaterem? Bo wiesz, jak się patrzymy na tą listę wielkich prezydentów, to pomimo tego, że tam są republikanie również z partii republikańskiej, tacy jak Lincoln, brakuje tam jednak miejsca dla kogoś, kto jest przez współczesnych republikanów postrzegany jako ich człowiek. A w końcu mity narodowe, bohaterskie potrzebują jakiegoś kompromisu, a nie tylko zrzucania sokołów i różnych ruchów w stylu projekt 1619. So, Donald Trump poszedł tak daleko i lewica poszła tak daleko w glanowaniu Donalda Trumpa w tym podziale, że myślę, że to nie będzie paradoksalnie tak trudne, żeby komuś z prawicy objawić się jako ten porządny, koncesjonowany przez lewicę polityk. Zauważ, co się dzieje z Liz Cheney między innymi, to znaczy córka Dicka Cheney'ego, tego Dicka Cheney'ego, który ten dostał swój film Vice, tak, Adama McKay'a, w który Christian Bale się w niego wcielił. No Dicka Cheney'ego, który był do niedawna uważany za głównego demiurga, demona, który był uważany za kogoś, kto manipulował George'em W. Bushem, który jest winny całemu złu z wojną w Iraku na czele, a dzisiaj to właśnie Liz Cheney mówiła wprost, że impeachment należy się Donaldowi Trumpowi. To Liz Cheney jest twarzą jednak tej umiarkowanej partii republikańskiej. To Dick Cheney napisał niedawno artykuł w The Washington Post, w którym to potępił Donalda Trumpa jednak. Więc wiesz, no jeżeli ta partia zostanie jednak bardziej przejęta przez takich ludzi jak Mitch McConnell, czy właśnie polityków bardziej umiarkowanych, no to myślę, że partia republikańska może jakoś szukać porozumienia. Tyle, że pytanie jest, czy jeżeli taka będzie partia republikańska, no to będzie wystawiać kolejnych Mittów Romneyów, kolejnych Johnów McCainów, z całym szacunkiem dla Johna McCaina, bardzo taka jasna postać amerykańskiej polityki, ale wiesz, ci politycy nie wygrywali wyborów, tak? Oni nie potrafili pokonać Baracka Obamy. Dopiero Donald Trump, wymyślony przez Rogera Ailesa troszeczkę, co pięknie też jest pokazane w serialu, który chwaliliśmy, o założycielu Fox News, którego wcielił się Russell Crowe, to on wymyślił Donalda Trumpa i jako tego polityka. Więc pytanie, w jaką stronę pójdzie partia republikańska? A ja myślę, że może być pewne pęknięcie u republikanów i zobaczymy. Jeżeli Donald Trump faktycznie założy coś w stylu własnej partii, takiej jak była kiedyś partia libertariańska czy partia reform, on ma to się nazywać The Patriots, no to on na pewno odciągnie wyborców ze strony prawicowej, ze strony republikanów i zaszkodzi tej partii jako ta trzecia siła. Ale on też może zbudować coś na kształt ruchu Tea Party, tego trumpizmu w środku partii republikańskiej. Zobaczymy. Naprawdę republikanie teraz stoją przed bardzo trudnymi czasami. No chyba, że wiesz, okaże się, że Joe Biden i Kamala Harris zrobią tak katastrofalną będą politykę prowadzić, że Amerykanie będą tęsknić za kimś z prawej strony. Drogi Łukaszu, przed pożegnaniem się z tobą chcę powiedzieć, że bez względu na nasze poglądy polityczne, my nie możemy żadnemu w Polsce prezydentowi Stanów Zjednoczonych tak naprawdę życzyć, żeby prowadził katastrofalną politykę, bo to się zawsze odbija na nas. Ale zobaczymy, jak będzie. Łukaszu, dzięki wielkie. Dziękuję wielkie, dzięki. Do usłyszenia. I pozostajemy z Piotrem, do którego właściwie to samo pytanie. Czy Ronald Reagan może się okazać jakimś mitem jednoczącym Amerykanów po podziałach, bo trochę tak jak w wierszu Szymborskiej, po każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Kiedy kończą się podziały, walka, szuka się tych ludzi, którzy jednoczą. Czy Reagan może jednoczyć Amerykanów różnych ras, pokoleń, zupełnie już też innej Ameryki, multikulturowej, w którą właściwie zdążył wejść, którą antycypował, by bądź co bądź gubernatorem bardzo wielokulturowej Kalifornii? No w teorii tak. W teorii, jeżeli by się okazało, że się układa taki panteon prezydentów dawniejszych, którzy są właśnie prezydentami no jednak jakiegoś tam dialogu, kompromisu, trudno go zasadniczo odrzucić. Zresztą sam o swoich poprzednikach wypowiadał się dość grzecznie, na przykład chwalił Franklina Delano Roosevelta, który miał kompletnie inne poglądy i czy kompletnie inną wizję. Czy pochwalił kiedykolwiek Jimmy'ego Cartera? Nie, no Jimmy'ego Cartera nie, bo był jego konkurentem, bo zatem Jimmy Carter w jego oczach był słabeuszem, a natomiast Roosevelt, który rządził, wygrywał 4 razy wybory i który był no, prezydentem, który bardzo rozszerzył władzę prezydencką w Stanach Zjednoczonych, no wydawał mu się być postacią godną zdawkowych, ale jednak jakiś pochwał. Natomiast ja nie wierzę w to, żeby w ogóle doszło do układania takiego katalogu. No jednak mamy do czynienia w tej chwili w Ameryce z dalszym ciągiem, ty na początku o tym wspomniałeś, takiego aktorstwa, prawda? To znaczy raczej wyrzucania różnych postaci niż ich kooptowania. Więc oczywiście republikanie mogą uważać Reagana za jedną z ważnych dla siebie postaci, ale już co do reszty spektrum, co do a zwłaszcza co do środowisk, o których wspomniałeś, multikulturowych, no to jest wątpliwe. No, jeśli teraz słyszymy, że Rada Szkolna w San Francisco usunęła Abrahama Lincolna jako patrona szkół, jednej ze szkół, zresztą razem z George'em Washingtonem i z Thomasem Jeffersonem, no to są bardzo odlegli prezydenci, ale mi się zarzuca tolerowanie, czy wręcz no, praktykowanie niewolnictwa, no to w takim wypadku oczywiście tu nie ma kompromisu. I to, co Łukasz wcześniej mówił, Łukasz Adamski, o tym filmie, prawda, zarzucającym Reaganowi działanie na szkodę ludności czarnej czy kolorowej, no to to jest taki trochę wyraz nowych czasów, to jest wyraz no, takiego bardzo spiskowego opowiadania o rzeczywistości. Bo oczywiście Reagan miał swoje za uszami, on w walce z komunizmem no, wiele razy obchodził prawo jego wspieranie kontras. Słucham? Cała kwestia Iran-Kontras, Piotrze, właśnie. No tak, tak, tak, ale to jest oczywiście taka historia, która się tam ciągnęła przez lata i ona po prostu polegała na tym, że pewne zakazy kongresu były przez niego obchodzone i on patrolował w istocie rzeczy nielegalnym operacjom, prawda? No i w tym sensie ja się boję, że to raczej będzie tak, że Reagan będzie uznany przez część Ameryki za no, wstrętnego białego rasistę, prawda, wyznawcę patriarchatu na dokładkę, jeszcze człowiek był człowiekiem przeciwnym aborcji, choć niewiele w tej sprawie zrobił, oczywiście nie w czasach, kiedy był gubernatorem, ale później jako prezydent. No to wszystko powoduje, że to raczej jest kandydat na stopniowe eliminowanie, czy stopniowe wyciszanie, choć no to jest pytanie oczywiście na ile mainstream partii demokratycznej, bo zdaje się, że sam Biden wspomniał o Reaganie w takim pozytywnym kontekście przy okazji, no ale to też pewnie szukają sobie jakiejś odtrutki na Trumpa. Taka jest trochę prawda. Tak. Bo jednak jak pamiętamy, to czasami pokoleniowe rzeczy idą w poprzek kwestii ideologicznych. No myślę, że Nixon i Reagan wspominali ciepło właśnie Franklina Delano Roosevelta, również jako ci biedni chłopcy, którzy wybijali się w czasie Nowego Ładu, który Roosevelt wprowadzał. Biden był też człowiekiem, który współpracował bardzo mocno, zwłaszcza w sprawach polityki międzynarodowej, jako senator z Reaganem. Jak bardzo Reagan jest symbolem tej dawnej Ameryki, wybijania się od dołu, tych jeszcze białych ludzi, którzy biedni trwali przez te wszystkie kryzysy. Takim przykładem jednak self-made państwa, bardzo pozytywnego, bo Reagan autentycznie był kimś, kto takim nie stały nigdy żadne rodzinne pieniądze. Tak, tak. No tu jest pewien paradoks, bo on rzeczywiście kiedyś pojechał do swojej rodzinnej miejscowości w Illinois i tam wychwalał program robót publicznych, w którym był zatrudniony jego ojciec. To był właśnie program Franklina Delano Roosevelta. No ale sam jako prezydent, czy wcześniej jako polityk republikański, no nie proponował powrotu do tego typu praktyk. Odwrotnie, raczej uważał, że drogą jest właśnie wybijanie się samemu, zaradność. No to jest ten taki wieczny spór w polityce każdego kraju, ale amerykańskiej w szczególności, prawda, bo tam te wzorce, właśnie jak powiedziałeś, self-made państwa, to no, na tym jest ufundowana trochę cała cywilizacja amerykańska. Z tego punktu widzenia tutaj oczywiście, ja myślałem raczej o tych komplementach osobistych takich, prawda, że się uznaje ponad podziałami, to zresztą jest mocno z tradycji amerykańskiej zakorzenione, to znaczy na przykład mówi się o zmarłych poprzednikach dobrze, że szuka się tego, co łączy, a nie co dzieli. Trudno mi powiedzieć, na ile Biden jest w ogóle w tym momencie samodzielnym politykiem, a na ile jest uzależniony od pewnych nurtów, które partię demokratyczną zmieniły. On niewątpliwie kiedyś był umiarkowanym demokratą, niewątpliwie... Wręcz konserwatystą w porównaniu z tym, co jest teraz. No tak, tak, tak, oczywiście. No, tutaj Łukasz wspomniał Johna McCaina, no to też jest przecież polityk symbolizujący wręcz taką kooperatywność między demokratami i republikanami, no ale wygląda na to, że te czasy trochę minęły nie tylko z powodu Trumpa, ale też trochę z powodu jakby innej polityki politycznej, bo Trump w niczym nie był bardziej radykalny od Reagana poza językiem, no ale najwyraźniej język zasadniczo kształtuje naturę polityki, prawda? I to tego się nie da odwołać. Gdyby szukać jakichś strasznych ekstremizmów Trumpa w sferze decyzji, to ciężko je tak naprawdę znaleźć, bo on nie wywrócił ustroju amerykańskiego w żaden sposób. Natomiast mówił w sposób taki, że łatwo z niego stworzyć taki archetyp strasznego prawicowego radykała czy populisty. I myślę, że on sam trochę też świadomie to budował. Reagan był bardziej wyciszony. Reagan był oczywiście skłonny do ostrych wypowiedzi, jeśli chodzi o Związek Sowiecki, czy w ogóle o walkę z komunizmem. Natomiast nie budował swojej kariery na, już to chyba powiedziałem wcześniej, ale powtórzę to, na walce z ludźmi, z kimkolwiek konkretnym. To jednak nie był jego styl. Różnych prezydentów amerykańska kultura nam przekazywała. Ty zacząłeś swoje zainteresowanie Ameryką w czasach, kiedy w Polsce puszczono słynny serial Waszyngton za zamkniętymi drzwiami. Zawsze jednak ci prezydenci republikańscy byli źli. Temu jednak republikanie podołać nie są w stanie. Demokratyczny prezydent, nawet kiedy generalnie ponosi klęskę, tak jak Jimmy Carter, łatwiej może liczyć na rehabilitację. To prawda, no przecież akurat w przypadku Richarda Nixona, który był zdolnym bardzo człowiekiem i któremu chyba też trochę niesłusznie ten serial... Też z biedy, też wychodził tak, z góry do dołu. No tak, to jest jeden jego wymiar, ale serial Waszyngton za zamkniętymi drzwiami trochę niesprawiedliwie go potraktował, powiedziałbym, w takiej wersji intelektualnej. To znaczy on nie był... Jason Roberts zagrał człowieka zakompleksionego przede wszystkim, a to był człowiek błyskotliwy. Natomiast trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to była prezydentura dość brutalna w zwalczaniu przeciwników, w szukaniu na nich haków, w korzystaniu z inwigilacji. Z tego punktu widzenia to jest jakiś spadek, z którym się trzeba było obrachować, choć paradoksalnie poprzedni prezydenci demokratyczni, czyli John Fitzgerald Kennedy i Lyndon Baines Johnson, też korzystali z tych mechanizmów. Tylko może robili to dyskretnie, a może po prostu właśnie ta cała popkultura jest nastawiona na maskowanie takich wyczynów demokratów. No, Franklin Delano Roosevelt korzystał z usług Edgara Hoovera, szefa FBI, bardzo chętnie i nieustannie żądał, żeby kogoś tam podsłuchać, na kogoś tam przynieść papiery, a tego się mu nie pamięta. On uchodzi za symbol wzorzec demokratyzmu. W przypadku Reagana był spór oczywiście właśnie o ten taki wymiar międzynarodowy łamania prawa, to znaczy o te właśnie operacje. Ja jednakowoż jestem przekonany, że nawet jeżeli Reagan był cyniczny w warstwie wykonania konkretnych działań, to myślę, że kierował się idealizmem. Kierował się jednak tą wizją krucjaty i z tego punktu widzenia skłonny byłbym mu to wybaczyć, choć oczywiście jestem otwarty na debatę. To nie jest postać, która nie podlega jakiemuś sądowi, czy nie zasługuje na krytykę również. Czy my Polacy, i tu wracam do pomnika, który stoi w Alejach Ujazdowskich naprzeciwko amerykańskiej ambasady. Ja popełniłem kilka faux pas w życiu, to znaczy kilku moim amerykańskim przyjaciołom starałem się ten pomnik pokazać jako przykład naszej relacji z Ameryką i zapominałem, że to są zazwyczaj demokraci z Nowej Anglii, bo mieszkałem w Bostonie. Czy my Polacy, bo lubimy Reagana, jeżeli w ogóle można mówić o tym, że w Polsce się pamięta jakiegoś amerykańskiego prezydenta jeszcze sprzed lat, to jeszcze ciągle jest to Reagan. Czy to był człowiek, który miał autentyczne zasługi dla Polski i odzyskania naszej niepodległości, czy to po prostu tak wyszło? No, tak wyszło, ale jednak wyszły zasługi. To znaczy, jakieś pisałem taki artykuł, jakby opowiadający o stosunku poszczególnych amerykańskich prezydentów, oczywiście Roosevelta, bo wcześniej to w ogóle nie było specjalnego problemu. Ameryka nie była... No był Wilson oczywiście, ale to trochę inna sprawa. Tak, ale nie była Ameryka specjalnie aktywna, więc dopiero od Roosevelta to pojawił się jako problem. No, prezydenci amerykańscy raczej o Polakach jakoś odrębnie, oddzielnie nie mówili. Ewentualnie przedstawiali ich jako element zniewolonego świata, zniewolonego przez komunizm, a zdarzały im się te wpadki. No, Gerald Ford przegrał swoje wybory, to jest paradoksalnie również republikanin, ale pamiętajmy, że te partie są głęboko podzielone wewnętrznie. I w sprawach międzynarodowych, i w sprawach krajowych. Gerald Ford powiedział w debacie z Jimmy Carterem, że Polska nie jest zniewolona, co oczywiście bardzo mu wypominano i co zadziałało przeciwko niemu. Na tym tle Reagan dużo mówił o Polakach, no oczywiście takim katalizatorem tego był stan wojenny, prawda? Zarządzone przez niego sankcje, jakieś specjalne takie, no powiedziałbym, filmy czy wystąpienia telewizyjne, które poświęcone były Polakom. Natomiast no wtedy ja te czasy pamiętam, ja te czasy osobiście przeżywałem, jako młody, ale jednak dojrzały człowiek i myślę, że to dla Polaków, dla wielu Polaków miało znaczenie, to znaczy to, tego się nie da jakby zapomnieć, nie da się zatrzeć. Oczywiście młodsze pokolenia mogą z tego tak nie odbierać, prawda? Na przykład George Bush, jego bezpośredni następca, starszy George Bush, już był bardziej pragmatyczny w tym języku. Mam wrażenie, że Reagan to jednak też jakoś przeżywał. To zresztą z jego tych rozmaitych tekstów, jakie pisał, trochę wynika. To znaczy to, on miał różne wady rzeczywiście, przywołałeś na początku to lenistwo, ono wynikało chyba po części też ze stanu zdrowia. On po prostu miał już ponad 70 lat. Tak, ale właśnie no mniej, znaczy wolniej pracował i krócej pracował, zasypiał podobno w czasie spotkań z ważnymi politykami. Niektórzy nawet twierdzili, że uciął sobie drzemkę w czasie spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Nie wiem, czy to prawda. Natomiast zarazem no on miał w sobie taki gen emocji, takiej dobrej emocji. Oczywiście absolutnie nie we wszystkim miał rację. Jego ten antykomunizm powodował, że naginał różne elementy, choćby walka w obronie praw człowieka, no była jednak traktowana jako narzędzie walki z komunizmem, więc był przeciwnikiem sankcji nakładanych na Rodezję, autentycznie rasistowskie państwo. Yeah, aczkolwiek też trzeba uczciwie powiedzieć, że za Reagana dyplomacja amerykańska no zaczęła, właśnie za Cartera, ale Reagan to kontynuował paradoksalnie, na przykład zaczęła się wtrącać w kwestie praw człowieka w Ameryce Łacińskiej. Tu Reagan też cokolwiek zmienił, choć oczywiście nadrzędny dla niego był antykomunizm. Za to niektórzy go do dzisiaj piętnują. Ja uważam, że to była jednak wartość. Istnieje taka anegdota opowiedziana przez Romualda Spasowskiego, wieloletniego perlowskiego dyplomatę, który w chwili wprowadzenia stanu wojennego był ambasadorem w Waszyngtonie, poprosił o azyl i on podobno namówił współpracowników Reagana, żeby pokazać w Białym Domu film Człowiek z żelaza i Reagan po nim zdecydował się podobno na wprowadzenie sankcji. Więc to by dowodziło, że rzeczywiście istnienia tego genu emocji u 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych, do opowieści, o którym wrócimy po kilku minutach muzyki. Ten film też powstał. Mam na myśli Scarface Briana De Palmy w czasach urzędowania Reagana, kiedy Stany Zjednoczone były zalewane ogromną ilością kokainy z Ameryki Południowej i ci wszyscy wielcy baronowie narkotykowi stali się chyba wrogami numer jeden rządu amerykańskiego, czasami nawet większymi niż Gorbaczow, a znalazło to wielkie odzwierciedlenie w popkulturze. Czy Reagan nie jest symbolem Ameryki odchodzącej również nie tylko z uwagi na wartości, ale też z uwagi na umiłowanie systemu stworzonego przez ojców założycieli tego państwa, bo Reagan prawo obchodził, ale nigdy nie chciał go łamać w taki sposób, żeby pokazywać, że ono nie ma zastosowania. No to jest pytanie, czy Trump jakoś w jakiś straszliwy sposób naruszał prawo. No niewątpliwie Lubił stwarzać takie wrażenie. Finał, prawda, jest dość pochwalenia godny i zawsze będziemy pamiętali to jego wystąpienie, które w jakiś pośredni sposób doprowadziło do ataku na kongres, więc tu niewątpliwie jest kompletnie inny styl politykowania. Natomiast no to jest pytanie szersze w ogóle o to, jaka będzie Ameryka. Czy Ameryka jest w stanie utrzymać swoją siłę militarną i swoją aktywność polityczną międzynarodowej, jednocześnie tak bezwzględnie rozprawiając się z własną historią, prawda? Te fale pewnego autokrytycyzmu, rewizjonizmu, one się pojawiały systematycznie. Reagan przyszedł, był przez wiele lat politykiem aspirującym do urzędów i nie obejmującym tych urzędów w latach 70., ale przyszedł po takiej ogromnej fali rozczarowania, rozgoryczenia, frustracji związanej z Wietnamem, z wojną wietnamską. I on domagał się do Amerykanów, żeby jednak tych chłopców, którzy tam jechali, uszanować, czcić, traktować jako ważnych weteranów. Oczywiście można te sprawy rozdzielić, można powiedzieć, wojna jest niesłuszna czy błędna, a jednocześnie żołnierzom należy się szacunek. Natomiast w praktyce takie rozdzielenie jest bardzo trudne. I powiedziałbym, że Ameryka, no, poddająca coraz to nowe elementy swojej historii, no takiej bardzo brutalnej krytyce, to jednak poszło dalej niż w tych latach 70. dzisiaj, no może być bardzo kiepskim organizatorem takiego wysiłku, na przykład kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, prawda? Więc z tego punktu widzenia, no Reagan to widział, Reagan to z tym się zmagał, czy reagował na to, natomiast no dziś to oczywiście jest znacznie bardziej problematyczne. A teraz pamiętajmy, no dlaczego Reagan wygrywał te wszystkie zbrojeniowe inicjatywy w kongresie. Zawsze istniała grupa demokratów, głównie z południa, którzy go wspierali, to byli tak zwani Reagan demokrat, prawda? I to był właśnie ten element polityki amerykańskiej, który no dla nas jest trochę niezrozumiały, ale on jednak w Ameryce działa. I w tym sensie no niewątpliwie Reaganowi łatwiej było wygrywać takie rzeczy niż komuś w stylu Trumpa. No, Trump poniósł rozmaite porażki w kongresie, których Reagan być może by nie poniósł. Ale oczywiście jeszcze na koniec powiem jedną rzecz. No, polityka Reagana była uwikłana w pewną sprzeczność. On z jednej strony cały czas chciał redukować podatki, chciał równoważyć budżet. Z drugiej strony no te programy zbrojeniowe bardzo to utrudniały, uniemożliwiały. On rządził jednak w warunkach deficytu budżetowego. I to też było oczywiście jakieś pęknięcie, z którym on się zmagał, którego pewien dylemat, z którym się sobie nie umiał poradzić, ale dzięki temu być może no, w 89 roku i w następnych latach, w 90-91 nastąpił zmierzch no, tego klasycznego komunizmu. Rzeczywiście Reagan jest symbolem systemu gospodarczego chyba zupełnie innego niż w praktyce stosował go w Stanach Zjednoczonych. Czym też pomogła popkultura, bo bardzo mocno postrzegamy lata 80. przez takie filmy jak Wall Street Olivera Stone'a. Sytuacja była zdecydowanie bardziej skomplikowana w samej Ameryce. No tak, ale to w ogóle jest problem popkultury, prawda? To znaczy amerykańska popkultura jest generalnie wobec takiego klasycznego, wolnorynkowego kapitalizmu krytyczna i wydobywa raczej jego negatywne, drapieżne cechy. To nie jest, Reagan się jako negatywna postać pojawia nawet jako epizodycznie w takich filmach jak American Psycho, prawda? Gdzie mamy do czynienia z taką no, bezwzględną, amoralną grupą maklerów też z Wall Street, prawda? Ale gdzieś w tle na samym końcu pokazuje nam się Reagana przemawiającego w swoje kontra, pokazuje, o to jest właśnie, więc on się tam staje wręcz patronem zbrodni, prawda? Pośrednim oczywiście. Ale to jest, pamiętajmy, no to jest wizja jednak artystów. To jest wizja artystów, którzy mają prawo do własnych przekonań, no, ale którzy nie są takimi kronikarzami rzeczywistości społecznej, tylko raczej jej no, interpretatorami. Oni mają prawo deformować. Choć niewątpliwie problem nierówności społecznych za czasów rządów Ronalda Reagana i potem George'a Busha no, był problemem istotnym. To jest ta sfera, w której ja nie uważam go za postać, która odniosła jednoznaczny sukces. No, wielu sprawach wypowiadał się skrajnie kontrowersyjnie. No, odnosił się do ekologii taką formułką, że największe zanieczyszczenia powodują drzewa. No to nie jest prawda, ale to wynikało z jego niechęci do regulacji tej sfery, prawda? Nie chciał aktywnej walki rządu federalnego z zanieczyszczeniami. No i tutaj oczywiście my w ogóle jako Polacy podejrzewamy, że mamy kompletnie inny stosunek do rzeczywistości. Tak, Piotrze, postawy. Zupełnie inny. To był jednak ten prezydent Stanów Zjednoczonych, który jeżeli już opowiadał Polish jokes, to były to żarty pozytywne o Polakach. Tak, nie, no z tego punktu widzenia to my go musimy kupić w całości, no. Natomiast oczywiście polska scena polityczna nie będzie nigdy kupowała jego poglądów, na przykład właśnie społeczno-gospodarczych. Co no, oczywiście to... można zignorować, bo scena polityczna na tym mniej więcej polega, że ignoruje to, co jest jej niepotrzebne. No tak, to prawda. Piotrze, dziękuję Ci bardzo mocno. Łukaszowi Adamskiemu, już nieobecnemu także, gośćmi byli Łukasz Adamski, Piotr Zaręba. Audycję prowadziłem ja, Łukasz Jasina, wydawał Jakub Sadowski. Muzyka na koniec. Pamiętajmy o Reaganie. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.